ئۆرۆژانە پەروەردە بکرێن کە تیایدا ئاژین، نەک ئۆرۆژانەی کە تێپەڕین. ئەم جلە ناشرینە چییە دووریتە؟ سەری ئەم مۆدێلە ناشرینە لەمە دووە هەر ناتوانم بتوانە بەزەوقی شت بکەم. من داوای لێ بردنە لێ یەکەم، ئەگەر شتێکی بەدڵ نیە ئەتوانم بۆ چاپ بکەم. ئاهەنگەکەس بێ ئێوارەیە، تۆ تازە ناتوانیت تەواوی بیت. نامەوێ دووری خەنەوە لێم. جوان پێ بگرە بە پێدڵم، من یەک دینار بەشتی وانایە، لەبەرەوەی هیچ جوان نیە بەلامەوە. تێگەشتی؟ من باشم سێدیکیان، داوای لێ بردنەکەم خان مەکەم کە نەمتوانی خۆم راگرم. تۆ درۆزنی خان مەکەم، ئەمە سوگایەتی پێکردنە. سێدی بێدەنگ بە، ئەو کاتە هێنای پێوانی بۆ کردی، وتت زۆرجوانە بۆم تەواوکە. ئەم قسەی ڕاست نییە. بێویشتان زاڵم لە پێشووترای چ. بێدەنگ بە، بڕۆن دەرەوە هەردووتان. داوای لێ بردنەکەم خان مەکەم. سێدی خێرا داوای لێ بردنی لێ بکە. بۆچی؟ شتێکم بەرابەر نەوتۆکە وانە بێت، ئەوە بێڕەزی لەگەڵ ئێمە مامەڵاکات. بڕۆن دەرەوە، بڕۆن و جاری تریش نەدابینمەوە لێرە. چونگەم هەموو گرفتەی بۆ دایکم دروست کرد، دایکم زۆر دڵخۆش بوو پێی. بەڵام ئێستا خفت بارە، من زۆر خەمی دایکمە. دەوێ کوڕم دایکە، تۆ خەمباری، منیش بە هەمان شێوە خەمبارم. سێدی من ئەو جلەم خۆشەوێ کە تۆ دووریت. باوەڕ بە قسەکانی خاتو کۆلەت نەکەیت، زۆر جوانە، تکات لێ یەکەم. بەڵام خاتو کۆلەت بەدڵی نەبوو، نەیویست. وابزانم ئەم ئیشە بۆ من گونجاو نییە. دایکە نا، تۆ لەسەر حەقیت. ئەو کاتەی کە چیم پێوانت بۆ کرد، وتی زۆر بەدڵمە، تەواوی بکە. لە دوای ئەوەش جارێکی تر لێت دووبارە کردەوە، وتی بەدڵمە، وانە دایگیان وان نەبوو. ئەنجا پێشێتی بۆم بدوورە، ئەمانە بەچاوی خۆم بینم و بیستم. قەیناکە، قەیناکە سێدیکیان. نەخێر دایگیان، من بەشتی وا ڕازی نابم. ئەمە ئەو شتەیە کە باوک دەیوت. سرە ڕای هەموو ئەو ناخۆشانی کە دێتە ڕێت نابێ بێ هیوابی کوڕم، ئەبێ هەمیشە زەردەخەنە لەسەر ڕوخسارت بێ. ئەبێ بەهێز بیت و هیچ کاتێک بێ ئومێد نەبیت. ئەبێ پارێزگاری لە خۆشیەکانمان بکەین. تۆ ژێرمەتی مەیت؟ بەڵێ. زۆر چاکە، حەزەکەم هەمیشە بە دڵخۆشی بتبینم. دەی سێدی، با بچین چاکە ئامادەکەین. دایکە، دایکە جان، ئەو چی بوو؟ دایکە، دایکە، دایکە جان، هەستەرەوە، دایکە، دایکە، دایکە. تخواه اگر فریه من که بیزنم برمتیه. یا بيتي هر بوشي ويا يا متين بان كات أن لكم يا متين بان كات أن لكم سيدي يا وشي بوا دايكم أني أني أني أول شيتا سارة برو دكتور بياكا باش استاذ ما أمديك أني شين لك أساسيتي برا سوبس أني زور ما نبوا بابر دكما حالي قريني بيخينا سر جيغا كي بیگم خیراکا او بچی نتوانی خیراراکی دکتر تو خیراکا باکم خوم نیو و نیم لو زیادر نتوانم ام همو سرطات که ایچیا کراکش ما ترسینا باشا دیکم چاکه بیتا وانیا بله کرم ایشالله دیکی زو چاکه بیتا راسته که هر بمزوانا چاکه بیتا و بمزوانا همین بدکو لیکم سیدی ایشالله مشته باشه بی دکتوری چاره سری دیک تکد با دلنیایی و کری خوم ها؟ کاکی دکتر، تو خوابی من بله، آنی وضعی چونه است؟ توشی کفت بون بوا کفت بون بوهی ایشه و؟ خوی من دو کردوا؟ اگر چوار پینز روشیان زیادتر لسر جگه پشو باد او چاک ابیتو وکو زیرانی لیده سیدی بله، مدی من کردی، زور سپاست کین اما زور باشا ایتر همو مالتن درستی دلنیا بوین سیدی دکتر رو نبم زنده چاک بیتوه اما زور باشا بله نخوشی کفت بون اما اوشته بو کملی اترسم بشه و بروش خری که ایش کردم بو ببی اوی پشو بد بوی او عزیت تواب کد براستی ازه نزنم چون بسی بکم و تی نخوتوه شو روش یخسته سر ببی پشو بوی عزی که جوان بدوره لبرو دلیم خوانکی لی رازی بیتو زور زور بدلیه بیت ها نخیر اما راست نیا چی؟ ما بس تو جیلم قصانه سیدی قصاب کام او عزیکا او عزیکا دایکم دوریویتی او دالی ریا کچانا جوان سیری کن با خواه جوانا براستی جوانا زور جوان تری جلو عزیانی کلبری شاجنکانا براست او درویدی زور جوانا امه تاقیب کموام با چی او چاره چی تانه کر لعنی او جنه که زور ورده کارا بلان با چی لیره سیدی نزانی کبرت من بخاطو گولد و تی لیبم بیکرن نوا بطلون نیا چه؟ بلام آنی پیوتم کات چو پرایب که زور زور بدلی بوا اما یعنی چی سیدی با چی و تویتی بدلم نیا او کاتی کده کم پیوانی بو کن داویل اکر بای تاو کد هیچ رخنه اکی نبول سری اوی که خاطر کولت داویل کرد ده کم اوی بو کرد توشی زور خفتی کردین خاطر کولت به وجدانه لی خوش نبم دیگه مو تیچ خرابه گی لگم آنه کن اگر هدش تکیش رو بد سزینین دیکم موتی هر چند بارو دخش خراب بو اوازه دخنت لبیر نچه دیکم آوی پیوتو من شالوم مواب کم بلان دویش خوی نخوش کم ای بیو وجدان موتی آم جلناز دارو جوالم بدل نیا براستی لود برزا استا اچم بولیو همو امشتانی پیالم منی جم لگلتا من نیشم دی بابروین بابروین چهار سری که ما هست توریزم موچی کاشی دکتور ای تو بزیو بم نالا داماو دی چنه ای تو تو زانی اوانه چه جورم رو فکن تنانه دو منالا بچکوله زردخنی خوی لبیر چو تو تولم قصانه تیگه بریزم ام بابا تو نه اینه مخومانی پیو سرقال کین اوانه گرنگی باو جنه دین باو رگل آنی بینو سیدی بله گورم برو سره بله دای کد بله مگل لیبه باوکم بله سیدی داوی لبرد نکم کورکم دکتر بیدم کلمات چنور شکیت را به تاوی چاکا بیتو دکه یا براست زور چاکا بله چاکا تا استش هست به من دوی یکم آها بنو بنو دکه ملالت امن ما آها فرمو اما یک کیلو پتاتا هر وحا امش بوتو برس حبس امرو داوی هلکم نکر سیدی ای لبیری شودوین ای پزیشککو تی کعبه دایی که خواردنی باش بخوا بو اوی زو چاک بیتوا ام هلکش تازه بویا نینا و منی جیم با ایوا بو اوی بی خواد بلان پاره پیوستم پینیه بو کرینی یلکه کن ایخو هموشتی با پاره نیا کرم اما دیاری هم دیاری؟ دای کجنه که زور چاکو مهره باله لگل خلقاو زور خوی ماندوه که بوی آوان نخوش کود بو چی؟ لبر چی؟ لبر هموشتی تو زالم بلام اوی که گرنگ اوی ابی آگاو لدائی که بی بو اوی زو چاک بیتا و کرم بله پیوستی باش چک بو خیره وره دوام دیب که باشا بسر چا برس حبس آنی پیم نو تی دکتورو تی با مای پینز روشه بله سر جگه که حال نسه؟ چه روشونی خود؟ سالی من باشم آنی استا زور جانگیو بگرلم بلام من همیشه با تو ارگ بوم ها؟ اما نه هیچی ارگ نیه بومن بلام تو توزی آگاد لخود بی بسی تی خفت نخواد عزیزم تکاد لیه کموامکا استا تو برو بشوبا من خواردنیش با اماده اکم و جلکانیش باشم سالی یان سپاس تکم عزیزم آنی گن او بسی چی که بام ایمه همو منه به یرمتی یک تری بین او کیه خیره خیره او هکرم لی بکر پوره گن ها بسر چاو امرو زور مندو بوی و رجو روا هلکا هلکا لکیو هی ناسی دی اما دیاری برس حبس برس حبس برس حبسو تی ام هلکان زور چاکا تازه شا بو بجانه لش زور باشه دکه گر اما دیاری که زور باشه برس حبس بوی نردوین استابم هلکان خوردنی که زور خوشو برزه تنبا دروسکم باشه سیدی اونی شربتی دیم زور تاکا دی با دست ببکین سیدی دی با فروین جیمز هرگیز کن نادم او تکانی خوم و کورکه مهینمه دی او کوری که تو بود بجه هشتم ابه هرگیز چوک داندم نه به هرگیز چاو ببرمه یارمتی دانی خلکانی تر وکو سالی برس هوبس دیگان اسلام دنیا ده هر منو تو بتنها به کوین پیو سیارمتی یک تری بین هر چند جیان قرسو نخوش به ابی بس نخوشکان ازال بین همیشه باو کت امی پیوتم باو کی جان چون بتوانم یارمتی ده کمم تاکو دل خوش بد سیدی جان کرکم اگر لشوین اگر توشی کشه بوی تو بطنها بوید نابی بترسی تو ابی رو بروی او کشه بیتوا کرش شیری نکم نامی ترسنوک بیتو لو کسانه بید کلنو خلکا بخراپه باس یکن بوی ابی عذابید تیگشتی عزیزم اگر لشوین اگر توشی کشه بوی تو بطنها بوید نابی بترسی تو ابی رو بروی او کشه بیتوا کرش شیری نکم ابی عذابی تو با عذایی رو بروی کشکن بیتوا باوکا گورم، وره با پیلاوکانت با بایخ بکم من بناو بانکترین بایخ چی سر ام جادم هی دی ام کارتت باشته دی او چی بوا؟ سی دی بی، حتم داشته کلی بکم چی؟ شتیک؟ بسر چاوکانم، حت شتیک هبید من وکو برای گوری خود سیر بکو یارمتی شتیم لهموش تکانه امیل ایش کردن همیش یارمتیت با چی؟ پیلاو بایخ بکید؟ ویگرا باشا اما بس رو تعقیب کرو بینید امیشه با تو زور قرصا نه توانه بلام چی ویلی که دوی بیر لو بخی تو پیلاو بایخ بخی سی دی من امید بار پیاکم چی؟ سی دی برد این تنگو باس چونه کرم جمله بو ادود امید هنی پار پیاکم پارت بو چی باو ککم یارمتی دای که بای سیدی دای که چیلی بسراتو ها فرمو دست خوش خاتواني زور داوي لبورنا كم لوي كارويا سر الرأي اوهمو دل صوتو چاكيتو شرمزار مان كردي زور داوي لبورنا كم نا نا ابيه من داوي لبورتن ليو بكم لبروي من اوش نبي اغبرون بأيو ناسان او هلي توني برز اليك نا نا او هلي من بو خاتواني او بابتا بجبي ربو خوم برز اليك تازا امشتكو تاي هاتوا نا کولد ناچارکم به هر شویک به او عزیه بوه اگر راضی نبو او هیچ کاد لخوم خوش نابم بر رگه کتر خوم چاره یکم زور چاکا بجه هلم بو تو براست اما زور چاکا زور چاکا بجه هلم بو تو بم شویه زور خراپا فلچکه بطوندی مگره به نرمی بی جولینا قرم بسر نمزانی بو اخ کردنی قونه را آن نخوش دیگ سیدی ایش تحفیر نبوی دستکانه به نرمی بی جولینی توی پیلاو کنن با پاکم و گورم برای تاورشم شده که زور سیرا لکیو لانگلتره و هاتوی با چی دمو چاو آوایا تو برس فانتروی برای تاورشم لپرهاتنی ابو من زور نخوش بو نه زنم بو چی اوان زوره که پیم بله فانتیروی ابه هر بزنم فانتیروی که پیوندی من چی با ایمه منال امانه ایمه فره بیب مامال مال نگل داب کرد تا خوب توانی به پیچوانه و بهرستن داری خوامن آنجی اتوانی